بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. اليوم تاريخ 9 ذي القعدة مكة 1442 كيافقيانا نا تاريخ 19 مؤذي 6 2021. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik fi hadhihi layla, ambao Mwenyezi Mungu anatujalia tukusanyike hapa katika Masjid Abdul Aziz, na ni mara yetu ya kwanza, na vile vile tunawapa shukurani wale wasimamizi na waangalizi wa msikiti kama huu walotupa nafasi kama hii, ili leo tukae hapa ndani ya nyumba hii tukumbushane. Wajazakumullahu khairan. Leo insha Allah mada ambayo tutaizungumzia ni mada maarufu sana, hasa kwa upande wa talabatul ilmi. Ni mada usiku na mchana waisikia, usiku na mchana waisikia mada hii ambayo leo nitazungumza baadhi ya nukta ya mada yenyewe. Mada ni fadlul ilmi, utukufu wa ilmu, utukufu wa ilmu. Ya kutosheleza kwamba ilmu ni tukufu vile wanavyoizungumzia ulama, ya kuwa mwenye ilmu mfano wake, hata kama amekufa mifupa ikatakalika katika ardhi, yuko hai, yuwatajwa, yuwakumbukwa. Wala hata si ajabu pangine mtu akakuuliza, huyu Imam Shafi akamtaa gani? Mombasa akamtaa gani? Kwa wingi wa kutajwa kwake Imam Shafi rahimahullah, au Imam Ahmad, au wengineo. Kwa kuwa mtu akiwa ana ilmu yuko hai hata kama amekufa, wala ukanat awsaluhu tahta turabi ramima, hata kama mifupa yake imetakalika, imeoza chini ya mchanga, lakini yeye yuko hai. Lakini mtu ambaye kwamba yeye hana ilmu, mfano wake ni mfano wa mtu maiti, hali ya kuwa yatembea katika ardhi naye hajitambui kwamba amekufa. Kwa hivyo ni mifano miwili tofauti kabisa, baina ya ilmu na baina ya kutokuwa na ilmu. Hakika Qur'ani tukufu, hii Qur'ani tukufu ambayo tusoma usiku na mchana, mizungumzia ilmu na fadhila ya ilmu. Qur'ani mizungumzia sana, tena kwa njia pana sana, tena kwa uslub tukufu na heshima. Zungumza sana kuhusu Qur'an, fadla ya ilmu. Ulama sema balagha fi bayani manzilatihi alghaya, katika kueleza fadla ya ilmu Qur'ani imefikia upeo mwisho kabisa. Imefikia upeo kabisa, hakuna sehemu ambayo kwamba imepakia zaidi ya hapo. Wafi ti'dadi fadailihi nihaya, na katika kuhisabu Qur'ani, katika kuhisabu fadla ya ilmu pia imefika katika ukomo wake. Hakuna pali pengine kwenda kutafuta tena ilmu. Hata Qur'ani inashuhudia vile vile, wal ayatu al-Qur'aniyya shahida, inashuhudia fadla ya ilmu. Qur'ani inashuhudia fadla ya ilmu, na kwamba kutafuta elimu ni ibada kubwa tukufu sana. Kule kutafuta ilmu ni ibada ya hali ya juu sana, na vile vile kuipatia elimu ni katika njia tukufu ambayo kwamba humfanya mja awe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daima na abada. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kutafuta ilmu, na anapotafuta mtu ilmu na Allah akampa ile ilmu au akampa baadhi ya zile fadla ya ilmu, mtu kama yule atakuwa arfa'u nnasi manzilatan ba'da al-anbiya, ni mtu ambaye kwamba atakuwa na daraja kubwa sana mwanachuoni baada ya waja wa Mwenyezi Mungu wote. Yeye atakuwa hakuna anayempita kwa fadla isipokuwa ni mitume alayhi musallatu wasalam. Mitume ndio waweza kukupita kwa fadla, lakini hakuna mtu mwingine atakayekupita kwa fadla. Kwa hivyo kule kuelezwa ilmu na fadla yake katika Qur'ani kwa kufikia mpaka kwenye upeo, ni hii ni dalili moja inayokuonesha kwamba innal ilma yarfa'u ashabahu, ilmu inanyanyua wale wenye elimu, inawatukuza, bali inamtukuza mtu ambaye kwamba hata hana maana, pengine nasaba yake ni duni, pengine pale atokapo hakuna kitu kama hicho, akatakuwa akatukuka akawa ni mtu wa maana katika ulimwengu kwa sababu ya ilmu. Kwa hiyo ilmu inamtukuza mtu na fadhila yake ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wake amejishuhudilia mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba yeye ni mmoja. Shahida Allahu annahu la ilaha illa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala amejishuhudilia yeye mwenyewe kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja tu peke yake. Halafu akawafuatisha ili ushuhuda wa kwanza yake akaifuatisha wa malaika, ya kwamba malaika pia wana wamefikia katika ujuzi wao na elimu waliyopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waishuhudia ule upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walokuwa wa mwisho ni ahlul ilm, ulama wa Kiislamu ndio walofanywa ni daraja ya tatu katika kushuhudia ule utukufu na upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu ananyanyuka anapokuwa na ilmu, anafika kwenye daraja ya ajabu sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia huu shuhuda wa yeye kujishuhudilia na malaika kumshuhudilia na ulama wa Kiislamu kuishuhudilia ule upeke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alitaja katika Qur'ani katika suratu Ala Imran aya 18, Allah asema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى سيما أميجي شهدي لي أمنيوي الله سبحانه وتعالى يقوم بحبانا مولا بسيك وبديوك حق إلا يي نا فيلي فيلي ملائكة ومشهدي لي أولي وبركي والله سبحانه وتعالى نا علماء وكسلام فيلي فيلي حالي يقوم بسماما كتك أساوى نوادرف حبانا مولا أبسيك وبديوك حق إلا الله مشيندي من حكمة سبحانه وتعالى. Kwa hivyo ilmu ni daraja moja muhimu sana. Ni kitu kimoja kinachomfanya mwanadamu awe mwanadamu wa kisawa sawa mwenye utu wa kufahamika. Lakini ikiwa huna ilmu, wewe na hayawani hamuna tofauti yote. Wewe na hayawani hamuna tofauti yote. Kwa sababu hayawani hajui ameumbiwa nini. Hayawani hajui ameumbiwa nini. Yeye ajua kwamba usiku aweka kwenye kizizi, asubuhi anaachiliwa aenda kutafuta manyasi. Lakini mwanadamu anaelewa ameumbiwa kwa malengo gani. Na huwezi ukaelewa malengo uloumbiwa wewe na Mola Subhanahu wa Ta'ala mpaka uwe na ilmu. Mpaka uwe na ilmu. Na ilmu ndio itakufanya wewe umjue Mola wako, utukuke wewe binafsi yako katika mujtama, hata uwe ni tofauti na watu jinsi yako ambao kwamba ni wanadamu. Na ilmu ni nuru ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anawagawanyia wale anawataka katika waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Lianahu yastadhi'u bidhalika al-ilm, hadha talib al-ilm. Ana mwangaza daima na ameshikilia mkononi, kila anapopita mwangaza kama ule unamfaa, inamuelekeza katika njia sawa. Kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana sisi kusoma ilmu baada ya kujua fadla ya ilmu. Ushuhuda huu aloitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kikweli kweli yatoka minal malaki al-azim, kutokamana na mfalme mkubwa, amejishuhudia huyo mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Halafu malaika, halafu ahlul ilmu. Ni nini? Tauhidu, upweke wake. Waislamu wengi katika mujtama wa Kiislamu walioko, si waliokufa, tuache hawa walioko sasa, ni wengi sana wanaoelewa maana ya upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wachache sana. Wengi sana wanajua kwa ni Muislamu, mimi Muislamu naabudu Mungu. Basi kila mmoja anajua hivyo. Watoka wapi msikitini, nimefanya nini? Na sala. Lakini maana ya hiyo sala na maana ya hiyo la ilaha illallah na shuruti za la ilaha illallah na daraja ya la ilaha illallah haelewi. Yeye atajua kwa la ilaha si nyoradi tu. Si pale tunasema la ilaha si nyoradi tu. Kwa kile la ilaha ila nyoradi tu. Maana haijulikani, daraja la ilaha haijulikani, inamfahamisha mtu kitu gani, inamtofautisha na kitu gani ajui. Bali yeye la ilaha illallah kwa yeye, wengine wanapofahamu al-ahzab haula al-mawjuda ni kwamba la ilaha illa Allah maana al-hakimiyya. Maana kikubwa la ilaha ni kwamba hakuna anayefaa kuhukumu mtu isipokuwa kwa hukumu ya nani? Allah. Hii ndio maana la ilaha illa Allah. Wengi ukiwauliza sema ndio, si Uislamu, la ilaha illa Allah ni Uislamu, lakini maana yake nini kabla ya hapo? Wengine wakamwambia la ilaha illa Allah ni dhaka alladhi huwa qadirun ala iktira', ni yule mola ambaye kwamba aweza kuvumbua kitu tu, basi ndio maana ya la ilaha illa Allah. Yule mola anayevumbua, leo anafanya hili, kesho anafanya lile, huyo ndo anaitwa la ilaha illa Allah. Wengi waislamu hawaelewi kitu kama kile ambacho ni muhimu sana. Allah ameumba mbingu na ardhi kwa ajili ya nini? La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hawajui wengi wao. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwadilifu. Mwadilifu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika uadilifu wake, kule kugawanya hii nuru yake na fadhila yake, hampi kila moja. Hampi kila moja. Wale ambao kwamba wameelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wao na akili yao na fikra yao na Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaonyesha basisa nuru min dhalika tariq, anawafunza, anawaonyesha khairi kama hiyo. Lakini wale watu ambao kwamba hata hawaelewi wao kitu gani wanachokitafuta, kwa nini wameumbwa hawa watu kama hawa, wala hajiulizi hata siku moja, huyu hapati fadhila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hata kidogo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni moja, na yule ambaye kwamba atakuwa hajafikia ule umoja wa Mwenyezi Mungu kiyakini, bado hajafahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hajui kwa nini amekuja duniani mtu kama yule. Na ushuhuda huu aliyotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekusanya mambo mengi. Kitu cha kwanza, mwenye kushuhudiliwa kwa ni mkubwa, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye sharia hii ni yake na hukumu zote za kisharia ni yake Subhanahu wa Ta'ala, na dini na msingi ya dini ya Kiislamu imejengwa juu ya umoja wa Allah. Uislamu na hukumu ya Kiislamu yote, ajzaa al-Islam kulliha wa ahkamiha mabniya ala usuli la ilaha illa Allah. Kwa hivyo kule kujua ule upweke wa Mwenyezi Mungu inakufanya wewe umpwekeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halafu umuelewe Mwenyezi Mungu kwa sifa zake tukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa nyingi, wala mtu hawezi akajua sifa za Allah, taathira zake na utendakazi wake kwa binadamu, isipokuwa yule anayejua maana ya sifatu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano mathalan, wewe utakuwa unakiri ule upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ule umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utajua kwamba Mungu ana sifa tukufu, lahu sifat adhama wal kibiria, Mwenyezi Mungu ana sifa kubwa sana ya utukufu. Mwenyezi Mungu ana sifa ya kujipenda na kujiona na kuwa na kibri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana kibri. Vile vile wal majdi, Allah ana sifa ya utukufu, ana sifa ya utukufu Subhanahu wa Ta'ala. Wal izz, Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye utukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mshindi mwenye utukufu, na hakuna anayemshinda. Hizi sifa zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatakikana wanadamu waijue, na kuijua hujui kwenye hewa. Ni lazima upige magoti, usome, urudi kwa ulama wa Kiislamu, ufahamishwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sifa zake ni hizi na maana yake ni hii, na wewe ni wajibu wako ujue sifa kama hizi, na uwe umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila unapata shida kwa kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kutatulie mambo kama haya. Vile vile wal qudra, Allah ana uwezo wa kupitisha analotaka, hujui ila kwa ilmu. Na vile vile wa binuuti aljudi wal birri wal rahma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasifika kwa sifa ya upaji. Allah ni mkarimu, toaji sana. Allah mtenda wema Subhanahu wa Ta'ala. Allah ni mwenye huruma Subhanahu wa Ta'ala. Duniani na akhira, lakini akhira ni watu makhsus, ndio Mwenyezi Mungu anawa. Halafu Mwenyezi Mungu anawatendea ihsani waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile Mwenyezi Mungu ni mzuri, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri. Wal jamal, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasifika na sifa ya uzuri. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mzuri Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe utasoma vipi, utajua vipi kujua Mola ni mzuri mpaka usome? Na misikiti ambayo kwamba hakuna darsa wala hakuna harakati yote ya kielimu, ni misikiti maiti. Na wale wanaosali pia ndani ya msikiti kama ile, nao pia ij'al hadhihi aljumla wakutanisha na hao baiti wala kufa, kwa sababu nuru ya msikiti na mwelekeo wa msikiti na usawa wa msikiti ni msikiti inaoabudiwa Mwenyezi Mungu kwa elimu na ujuzi. Si msikiti watu wakutana tu ili imamu aseme walallali na waitikie amini basi, lakini hakuna kitu kingine cha ziada. Ni lazima tujue hizi sifa za Allah ambazo hakuna mtu anaweza kuijua tu hivi hivi mpaka asome. Wa bikamalihi almutlaq, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkamilifu na ukamilifu wake haina mipaka. Kusema hapa hafiki Mungu, la, alladhi la yuhsa, alladhi la yuhsihi ahadun min khalqi an yuhitu bi shay'in minhu. Ukamilifu ambao kwamba hakuna awezaye kuiviringa na kuihifadhi na kuidhibiti mmoja katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiujuzi, au yasilu ila thanaya alayhi, awafikie haki ya kumsifu na kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile sifa zake vile zilivyo. Ama ibada ya kisharia na muamala pia huwezi ukafanya mpaka uwe na elimu, na vinavyofuatilia pia watawabi'uha al-amru wan-nahyu, zote hizo Mwenyezi Mungu ameweka ala qistin wa adlin, ameweka kwa adilifu na usawa, na yote hayo ni maslaha ya binadamu. Ukiangalia vile vile katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepiga mifano ya kutuonyesha kwamba ulama ndio a'lamu khalqi billah, ulama ndio wajuzi wa viumbe vya Allah wanaomjua Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulama, Allah tujalie, na wao ndio wanaomcha Mwenyezi Mungu zaidi kuliko mtu yoyote, kwa sababu wamjua Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajua zile fadhila zake na utukufu wake na utenda kazi wake. Kwa hivyo yeye yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa tofauti na watu. Yeye ndio mtu ambaye kwamba anakuwa ni anajua Mwenyezi Mungu zaidi. Bal fal ilmu rasul khashya, elimu ndio asli ya uchamungu, msingi wa uchamungu ni mtu kuwa na ilmu. Wa kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah, yatosheleza mtu kuwa na elimu inayompelekea kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ilmu inakutoa sehemu ambayo kwamba wewe hudhani, ikakupeleka sehemu ambayo kwamba ni ajabu sana, ukajiona kwamba umewapita viumbe vingi sana katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wao Mwenyezi Mungu amewaka ndio wajuzi wa kuelewa sharia. Allah asema wa minan nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanu innama kadhalika innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur. Na miongoni mwa wanadamu na wanyama wanaotambaa na wanyama hawa kila siku tunawaona, Mwenyezi Mungu amejalia watofautiane kirangi, kimaumbile, kisura, watofautiane. Kwa nini? Ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe fadhila ya wajuzi na ahlul ilm, kwamba wao waweza wakatofautisha na wakapata ibra na wakazingatia na wakafaulu. Lakini wale wengine yaqrauna kalbaghbagha, wasoma tu kelele tu, hawaelewi maana ya maneno kama haya. Kwa hivyo wale ndio wanaelewa maana yake. Mfano mathalan, Mwenyezi Mungu ameweka majabali katika hii ardhi, majabali, wanaojua kwamba majabali kama yana mstari miupe, ina mweusi, ina nyekundu, nani? Ulama ndio wanajua. Wamejua kivipi? Allah akawaelezea, akawafahamisha. Kwa hivyo ni kwamba ulama ni watu watukufu, lazima wa kila mmoja ajaribu kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ili aingie katika jumla ya wale ambao ni ulama. Ikiwa hufiki huko, basi uwe alaqal kwamba ni talibul ilm, alaqal uwe ni talibul ilm, na wewe hutokosa chochote katika wanadamu. Na wanyama kama tulivyosema, zimetofautiana rangi, sifa, sauti, maonekano. Hayawani wengine au viumbe vingine waonekana kwa macho, wengine washuhudiwa, wote hawa asili yao ni moja, asili yao ni aliumba nani, aliumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nani anayefahamu, anaipata ibra kutokamana na huku kutafutiana hayawani kama hao? Allah Subhanahu wa Ta'ala amewekea wale ulama ambao kwamba ni wajuzi. Tofauti inayopatikana ni dalili ya kiakili juu ya matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dalilun aqliyun ala mashiati Allah Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amehusisha kila kiumbe sifa maalum. Sifa maalum. Mfano kama ni rangi au sifa au ni uwezo, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba hayawani kama yule au kiumbe kama kile. Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma zake na rehma zake, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika hiyo hiyo ikhtilaf na tofauti inayopatikana katika wanyama kama wale na vitu kama vile alivyoumba Mwenyezi Mungu, kuna maslaha na manufaa. Kuna maslaha na manufaa makubwa sana. Kuna maslaha ya mtu kujua njia nzuri ni ipi, kujua watu baadhi yao baadhi nyingine. Haya yote wanaojua ni ulama wa Kiislamu. Ulama wa Kiislamu na wale wasomi ndio wanaojua haya. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atuonesha dalilu ala sa'ati ilmi Allah. Dalili ya ukunjufu wa ilmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu yab'athu man fil qubur. Ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafufua wote walioko katika ardhi hii, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin al-ghafil yanzuru fi hadhihi al-ashya' wa ghayriha nadhara ghafla. Lakin watu wengi walughafilika wanaangalia vitu hivi, viumbe vilioumbwa na Mwenyezi Mungu na vinginevyo, kwa kuangalia kwa njia ghafla, hazingatii. Yeye aona tu basi, ameona kama taa anapoangalia, intanta basi khalas. Lakin hawa kule kuangalia kwao haiwaletei kukumbuka utendakazi wa Mwenyezi Mungu, ukubwa wake, uhodari wake, nguvu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tuhdithu lahu tadhakkur hadhihi alayat. Kule kusoma kwake na kuangalia angalia haimletii hata wazo ya kukumbuka ule utendakazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inma yantafi'u biha man yakhsha Allah Ta'ala. Anayenufaika na viumbe kama hivi na vitu kama hivi ambavyo Mwenyezi Mungu ameviumba, inaonyesha kwamba ule uchungu ukunjufu wa maarifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wale wale ulama ndio wanaonufaika nayo. Wa ya'lamu bi fikrihi sa'ib. Anajua huyu mwanachuoni kwa fikra yake ya sawa sawa. Wajha al-hikma fiha. Hii hikma yake ni nini? Mbona mti huu mrefu, huu mfupi, mbona ule mweupe namna hiyo? Sasa ulama ndio wanajua hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, wa inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Fa kullu man kana billahi a'lam kana aktharu lahu khashya. Yule mtu ambaye kwamba ni mjuzi wa kujua Allah ndiye mcha Mungu zaidi kumshinda kila moja. Kwa hivyo hii ilmu ndio kufanya wewe uwe karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal inakulazimisha kamwe hii ilmu wewe uwe ni mcha Mungu. Mathala, mfano wake al-inkifafa 'anil ma'asi. Kiwa na ilmu utakanyika na maasi. Elimu haikupi ruhusa, inakukanya. Tena wa isti'dad liliqa'i man yakhsha. Anakuwa kila siku anajiandaa mwenye elimu kwa kuwa siku yoyote na dakika yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kuja kumchukua. Kwa hivyo ajiandaa kwa kutenda khairi ili Mungu akimuondoa duniani amuondoe vizuri. Hawezi kughafilika na mengi yanayotendwa katika hii dunia. Hadha dalilun ala fadli al-ilm. Hii ni dalili ya kwamba ilmu ni kitu tukufu sana. Fa innahu da'in ila khashyati Allah. elimu inayotulingania kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukitaka kumuogopa Mwenyezi Mungu, uwe na nini? Uwe na ilmu. Wa ahlu khashyati hum ahlu karamati. Watu wanamcha Mwenyezi Mungu ni wale watu ambao Mungu amewatukuza subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia watu hao, kama masahaba na ulama wa Kiislamu na wema waliotangulia wote, Mungu amewaridhia, radiyallahu anhum, Mungu amewaridhia kwa sababu ya kule kuelewa sharia yake na kuifanyia kazi. Waradhu anhu, na wao wamemridhia Mungu kwa malipo aliyowalipa. Anawalipa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dhalika liman khashya rabba, hayo atakayopata ni yule anayemwogopa Mwenyezi Mungu na anejua namna ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Nani? Ulama. Kwa hivyo alulama hum afdalul khalqi ba'da al-anbiya, ulama ndio watu bora baada ya mitume alayhi msalatu wasalam. Hakuna mtu mwingine atakayofikia daraja kama hiyo baada ya mitume isipokuwa ni ulama. Liannahum abadu Allah wa arafu, kwa sababu wao wamemabudu Mwenyezi Mungu na wakamjua Mungu nani. Wafazu bi naimi dunya wal akhirah, wakafuzu kwa kupata neema ya duniani na akhira. Sababu al-ilmu, waongozwa na ilmu. Inna Allaha azizun kamil al-izza, Mwenyezi Mungu utukufu wake ni kamili. Wa min izzati khalqu hadhihi al-makhluqat al-mutadadat, katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuumba hivi viumbe tofauti tofauti, ambaye hata wewe pia waweza ukatafautisha, ingawaji zile hikma hujui, lakini waweza ukatafautisha mti ule ni tofauti na ule, kiumbe ule ni tofauti na ule, hata kama ni kwa sifa au kwa baadhi ya mambo. Kwa hivyo ghafurun lidhunubi ataibina, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe madhambi ya wale wenye kutubia. Malipo yao nini? Jazaohum inda rabbihim jannatu adlin, malipo yao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni bustani ya makazi ya milele, watakwenda peponi. La dhana fiha wala rahil, hakuondokiwi hapa, ukishatiwa pale hakuna pale pa kwenda. Wala talaba lilghaya fawqaha, hakuna pahali pengine zaidi utakako kwenda kuliko zaidi hapo alipokufikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo ni pepo. Kwa hivyo ilmu ndio inakufanya akil aziz ufike pahala kama pale, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuridhie subhanahu wa ta'ala, na aturidhie na sisi, atupe ilmu yenye manufaa. Mungu aisifu ghaya ya watakaofikia na upeo watakaofikia hawa ni pepo. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an, wa wataingia katika nyumba ya fadhila ya Mwenyezi Mungu na khairi ambao ni janna, hali ya kwamba Allah amewaridhia kwa sababu ya ilmu na wema waliotenda katika kujitahidi kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aljazaa'ul hasan, malipo mazuri. Liman khashya rabbah, kwa yule atakayemwogopa Mwenyezi Mungu. Liman khafa Allah fa ahjama an ma'asi, yule atakayemwogopa Mwenyezi Mungu akajizuia kutokamana na maasiya, waqama biwajibati, akatekeleza mambo ya wajibu ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewalazimisha waja wake watekeleze. Walisharafi ilmi wa ahli, vile vile kwa sababu ya utukufu ya ilmu na wenye elimu, radda hukmuhu fil waqa'i ila istinbatihi, Mwenyezi Mungu kairudisha hukumu ya matukio mengi sana yanayotukia katika ulimwengu huu katika ufahamu na hikma aliyowapa Mwenyezi Mungu wanayotoa katika dini yake. Wao vile wanaofahamu, Mwenyezi Mungu anawafungulia, anawapa nuru maalum, akasema kwamba kitu fulani hukumu yake ni hivi, kitu fulani ni hivi, maana yake ni wao. Mwenyezi Mungu anarudisha sasa tukio lolote linalotukia, mwarudi kwa nani? Kwa ulama. وألحق رتبتهم أككتانشا درجاو برتبة الأنبياء ودرجة متوم علماء في كشف حكم الله تعالى كتك وبين الشياوات حكم يا شريعة كتك قرآن السنة نيواو أكون وانجين ونفني كازيو leo uweza ukapewa kitabu kashindwa hata kufahamu, lakini ukiletewa ulama walivyosema kuhusu kitabu hiki, mashaallah, utaona kwamba ni rahisi kabisa. Nani walifanya kazi hiyo? Ni wao, rahimahumullah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul Nisa aya 83, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن نبين دينا بوافكيا جامبو لنا لهسو أسلاما أو الخوف أو جنب النوخس خوف نا أكسف وأمان ولا وسئله وأذاع به ونيتنغاس أبنا هفا كنا من ينبازي واجا أمبيو هواجوي كوانبا كولي كتنغاز هاوات كوانجيهي كوانبا كنا أماني بانجيني وغوري وانجيني ووفو كنا خوف نبلاء tawaharibia watu wengine maisha yao, wao wajui kwamba pana kule kunyamaza na kutoeneza yale pana maslaha, pana maslaha au pana kuwa pana ziada ya mafsada, itakuja maharibifu kubwa sana zaidi ya vile wanavyoitakidi wao. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema tunapokuwa na jambo fulani lafungamana na amani na usalama au hofu, tusitangaze sisi, tunyamaze, hata kama tuwajua, tuwaachie ulama. Ulama watupe fatwa na mwelekeo wa kisawa sawa ya kusalimika na hofu ile na kupata ule usalama kwa njia yake. Tuwarudishie wao ile hukumu, tuwakimbilie wao, kuna nini tufanye nini? Kwa hivyo ni muhimu sana kusoma ni kitu muhimu sana, na ilmu fadhila yake ni nyingi sana, nyingi sana. Tayi vile vile hii aya yatufundisha, Allah atufundisha adhabu na heshima. Allah anatufunza adhabu na heshima. Al-ilmu bila akhlaqin fala yusama ilman hadha. Hada la yusama ilmu. Ilimu sikuwa na tabia njema, si ilimu hiyo. Sasa Mwenyezi Mungu anatupa adabu. Sima hada taadibu min Allahi liibadi. Allah subhanahu wa ta'ala anafundisha adabu sisi wajawake, an fiilihim hada, kutokamana nene gairu laiki na ambaye haifai. Kitu kidogo kionita mbio, wenda sema. Kitu kidogo mbio, wenda sema. Haitakaa namna hiyo. Nyamaza. Kuna watu mahsusa ambao kwamba hii kazi yao, ambao ni nani? Ni ulama. Wa annahu yanbaghi lahum idha ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimma, pindi inapowakabili jambo katika majambo ambayo ni muhimu sana, wa masalih ama na mambo ambayo ni maslaha kwa wote, ma yata'allaqu bil amni wa sururi al-mu'minina, mambo yanofungamana na amani na furaha na khairi ya waumini, au bil khawf alladhi fihi musiba, au khawf ambayo kwamba pana ndani yake musiba, pana kuharibikiwa, an yatathabbatu awala, wahakikishe wala yastajilu bi sha'ati dhalika al khabar, wala usifanye haraka kwenda kueneza habari kama hiyo, bal yarudunahu ila rasul, wairegeshe kwa mtume, mtume asema nini, wa ila ulil amri minhum, na ulama wa Kiislamu wasema nini katika jambo kama hili, ahlu rai, watu wenye rai njema, wenye fatwa waliona mengi walomaliza umri yao kwa kusoma kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyele zao zimebadilika kwa ajili hiyo, umri yao imemalizika kwa kufanya hivyo. Warudie hawa watu, si wewe kae peke yako ufikirie sasa, takuwa makosa. Usifanye haraka, bali rudishe habari kama hiyo kwa Mtume na ulama na watu wenye rai wal ilmi wa nusi, ulama wa Kiislamu na wanaojua maana ya nasaha ni nini, si kila mmoja yajua. Wal aqli wenye aqli wa razana, na wale ambao kwamba wekevu wanaoelewa wanachofanya, si watu watu tu, watu watu watatuangamiza. Umeona namna gani? Alladhina yaarifuna al-umura, wale wanaojua mambo. Wayaarifuna al-masaliha wa diddaha, wajua maslaha na kinyume cha maslaha. Fa in ra'au fi idha'atihi maslaha, wakiona kule kueneza habari ile ni maslaha, wa nishatan lilmuslimin lilmu'minin, na ni uchangamfu na ni uzuri kwa Waislamu. Pengine kuna jihadi, Waislamu watajiunda vizuri, watapigana vizuri sana. Basi ikiwa namna yake itakuwa ni hivyo, basi hapana neno. Habari kama hiyo ikiwa imetoka kwa sura kama hiyo kwa ulama, ifuatwe, kwa sababu hiyo ni furaha kwao, tena ni kujikinga vile vile kutokamana na dhara na hatari ya maadui. Ushafahamu namna gani? Kwa hivyo irudishwe hiyo. Au pengine pana maslaha lakini yazidi madhara kuliko ile maslaha inayopatikana, madhara ni mengi zaidi, vile vile watatuambia ulama wa Kiislamu, tutapita njia gani twende tukapate yale maslaha yanayotakana yapatikane. Kwa hivyo yatakikana tusieneze habari yoyote, tukipata tuachie wenyewe ulama wa Kiislamu, wale wanaofahamu maslaha ya mambo kama haya, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, la'alimuhu alladhina yastanbitunahu minhu yastakhrijunahu bifikrihim, wale wanaotoa hukumu na mambo mazuri mazuri kwa ufahamu wao na akili yao ya sawa, wa ulumihim rashida, na ilmu yao ya sawa. Si kwamba ni watu wanatumia akili zao tu, la, wana ilmu. Na hapo pana kaida tumefunza ya adabu, wa hiya annahu idha hasala bahthun, ya kwamba ikipatikana pengine utafiti fulani fi amri min al-umuri, katika jambo, katika majambo, yatakikana vipi? Naam. Yambaghi an yuwalla man huwa ahlu lidhalik, yatakikana jambo kama lile afanywe kwamba ni kiongozi yule mtu ambaye kwamba anayestahiki kuweza kufanya jambo kama lile, apelekwe yeye, asiangaliwe sura yake wala asiangaliwe urefu wake wala atoka sehemu gani, madamu huyu ndiye anayeelewa, anaistahili awe ni sehemu kama hii, awe ni huyo huyo, wayajal ila ahlihi, na yeye awachague wale wanaostahili watakao kumsaidia katika kufanya jambo hili ambalo lenye maslaha. Wala yataqaddam baina aidihim, asijiweleke mbele mbele kuliko wao, hawa wajuzi ambao kwamba tunaamrishwa tuwategemee, usiwatangulie, takuwa ni makosa. Fa innahum aqrabu ila sawabi wa ahra, wao wako karibu na sawabu na ni aula zaidi, lisalamati min alkhata, kwa kuwa wao wanasalimika na makosa na kuteleza teleza. Hao watu wachiwe kazi, wao wachague kina nani wataweza kuwasaidia katika sehemu kama ile. Na vile vile wafihi nahyun anil ajala wa tasarru, hapa ndo hatari iliyoko. Tuwe pana makatazo katika mafundisho haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha, kutokuwa na haraka, kutokuwa na haraka, wa tasarru linashri al-umuri, kueneza mambo, min hini simaiha, pale unaposikia, kila unasikia kumtokea kitu gani, kitu fulani, amuona mwingine, umesikia kumtokea nini, si hivyo, wacha hii habari iwafikie wenyewe. Wenyewe wachague wanaostahili kuangalia uzuri wa jambo kama lile na ubaya wa jambo kama lile. Usifanye haraka, usieneze. Wal amru bitaamuli kabla al-kalam. Tunaamrishwa mwanzo kutaamali na kufikiria kabla ya kuzungumza yale tutakayozungumza. Haitakikani. Wanadharu fihi na kuangalia kwa uzuri na kutafakari mambo kama yale. Hal huwa maslaha fayakdumu alayhi al-insani maslaha mwanadamu aifanye au si maslaha au la am la au sio fayuhjimu anhu ajinyime jambo kama asimame katika mipaka yake. Thuma qala Mwenyezi Mungu walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuh, lau si fadla ya Allah na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ahlul ilmi wameitumikia hii dini na kila kitu kinapatikana kwa uzuri na njia yake katika dini yetu basi kama hawakufanya juhudi hiyo hayo na mtume kutuachia fadhila kama hizo na masahaba kutuhifadhia basi tungekuwa pahali pabaya. La tabatumu shaitani, tungefuata mashaitani na kila shaitani ya binadamu, mashaitani wengi minaljinati wanasi, kila apigaye kelele tungefuata kabisa, hawangebaki isipokuwa watu wachache wenye busara na elimu na wanaosikiza ulama wa Kiislamu vile wanavyosema. Asema fi tawfiqikum wa ta'dibukum, kwa Mungu amewafikia kujua na akawafundisheni adabu na heshima. Wa ta'limukum ma lam takunu ta'lamu, na kuwafunzeni mambo ambayo alikuwa hamyajui, ni fadhila kubwa sana. La tabatumu shaitana, nyinyi mungefuata ila wachache katika nyinyi tu. Liana linsana bitabihi dhalim, mwanadamu kwa tabia yake ni dhalimu mkubwa sana, jahil, jinga, mwanadamu ndo tabia yake. Fala taamuruhu nafsuhu illa bishar, nafsi ya binadamu haimamrishi illa shar daiman. Angalia nafsi, kila jambo ambalo kuna usumbufu kidogo nafsi ya kupinga. Mfano masalan, leo tuambia leo bwana tusiende nyumbani, tulaleni hapa leo. Yaani yatokeze tu hii leo tulaleni hapa, wenye wake wasokuwa na tulaleni hapa msikitini. Nafikiri hapa ingegeuka Baitul Abyad, sasa watu wangeshauriana. Ingekuwa nyumba nyeupe ya Kiamerika. Kuna maslaha gani, kuna nini? Ushafahamu? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjua huyu mwanadamu. Ni mtu ambaye kwamba ana nafsi hamamrishi ila shar. Fa idha laja ila rabbihi wa atasama bihi, anapomkimbilia Mola wake akamtegemea, akajikinga naye, akafanya ijtihada, latafa bihi rabbu. Mwenyezi Mungu humfanyia mambo sahali. Wa wafaqahu likulli khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala atamwafikia katika kila jambo ambalo ni khair. Wa asamahu min ash-shaytani ar-rajim, Allah atamhifadhi kutokana na shaitani na balaa za shaitani. Nukta nyingine ambayo ni miongoni mwa hii muhadhara, al-ilmu manba'u kullu fadlin. Al-ilmu manba'u kullu fadl, elimu ndio chemchemu ya kila ubora. Wataka kuwa bora, haya basi utafuta elimu. Wa aslu kulli khair, msingi wa kila khair ni elimu. Wataka kuwa mtu bora, muheshimiwa, mwenye jina katika mustama wa Kiislamu, atakayetajwa, tafuta elimu. Wataka mambo yako yote yaende katika njia sawa na uwe na fadhila katika mustama wa Kiislamu, elimu. Umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuali ziyadati min. Elimu ndio kitu cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu amemwamrisha mtume kutaka ziada. Wa qur rabbi zidni ilma. Elimu ameomba. Mtume hakuomba mali wala watoto wala mashamba wala vyeo wala majumba, abadan. Aliomba ilmu. Kwa sababu gani? Ilmu ndio kila kitu. وما أمر الله رسوله بطلب زيادة من شيء إلا من العلم. حكونا كيتو من يزمونغو أمام مرشا منتومي كتاك زيادة اسبقوا نيلمتو. فتعالى الله الملك الحق من يزمونغو سبحانه وتعالى أميتكوكا مفلمي وكويلي وحقي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. أمتومي صلى الله عليه وسلم الكوانا بوبا سان إن أبو ترمك وحي هو يوببيك قبل جبريل هجماليزا آية أو بس هي عشان يكوى أنا يروكيا إلي بوبا كوبا سان الكوانا. أمتومي صلى الله عليه وسلم من يزمون سبحانه وتقام بيه وصفاني هراكا يا محمد kwa sababu kabla hajamaliza mwalimu kusomesha usifanye haraka, sisi tutakukosanyia hii Qur'ani na utajua hakuna tatizo. Wa qur rabbi zidni ilma, sema Allah kuzidishie elimu. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja hukumu yake ya kimalipo katika waja wake na hukumu ya kimaamrisho ya dini ambayo ameiteremsha Mwenyezi Mungu katika kitabu chake. Kana hadha min athari mulki, hii ni alama yaonesha ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla wartafa wa taqaddasa an kulli naqsin wa afa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtukufu, ameangatika Allah, ametakasika Allah kutokamana na kila upungufu na afa. Mungu hana kasoro Subhanahu وتعالى. الملك الذي الملك وصفه الملك الذي الملك وصفه الملك اخطات الملك الذي الملك وصفه مفلمي ambaye kwamba ufalme ndio sifa zake. والخلق كلهم مماليكه, waja wote ni watumwa wake. واحكامه الملك القدرية والشرعية نافذ فيهم, حكم يا منيزي مungu يا كقدر يا كشري إتوابتيا كبساء ونادام. وهيبيو منيزي مungu سبحانه وتعالى آمن بيا متومي ترتيب وسابو ألتي وكيتو أمبا تكو أمبا كتنفني أبي بورا متومي صلى الله عليه وسلم. وجوده وملكه وكماله حق, كباتكانا كواك منيزي مungu na ufalme wake na ukamilifu wake ni haki. Fa sifatul kamali la takunu haqiqa illa lidhi jalal, sifa za haki hazipatikani illa kwa mwenye utukufu. Wa min dhalika almulk, kutokana hiyo ni ule ufalme aliopewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mfalme. Fa inna ghayrahu min alkhalqi, asikuwa yeye Mwenyezi Mungu katika viumbe. Wa in kana lahu mulkun fi ba'd, hata kama ufalme wake ni sehemu fulani, unafahamu, au fi baadhi awqati, baadhi ya nyakati, ala baadhi alashiya, katika baadhi ya vitu. Fa innahu mulkun qasirun batilun yazul, ni ufalme pungufu batil inayoondoka, ni muda karibu sana inaondoka. Jana ulikuwa unajua falme wangapi? Leo wako wapi? Tangu ulipofungua macho, mfalme ni Mungu. Uliona hata siku moja dosari katika ufalme huo? Itapatikana kweli? Hakuna. Kwa hivyo ufalme wa Mwenyezi Mungu haiondoki na itaendelea wala haipungui. Amma Rabbu fala yazalu wala yazulu malikan hayyan qayyuman jalila, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea na ataendelea kuwa ni mfalme, yuko hai, mwenye kujisimamia mwenyewe, mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala ta'jal bilqur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu, ay la tubadir, sifanye haraka bitalaqufi alqur'an hina yatluhu alayka Jibril, wakati anapokusomesha Jibril usirukie haraka haraka hivi, haitakikani. Wasbir hata yafraga min, subiri mpaka Jibril amalize. Jibril akishamaliza, bila shaka utaipata kwamba hii Qur'ani tumekukusanyia. Fa idha faraga minhu faqra'ahu, akimaliza na wewe soma. Fa inna Allaha qad dhamina laka jam'ahu fi sadrik, وقراءتك إياه Mwenyezi Mungu amekukusanyia amechukua dhamana ya kukusanyia katika kifua chako na kukusomesha wewe Qur'ani ni ilmu hiyo ya kisharia fadla hiyo iliyofikia hadhi hiyo aliyopata ni mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna mtu mwingine aliyopata fadla kama hizo ni mtume tu sallallahu alayhi wasallam naam amefika hali ya juu sana mtume sallallahu alayhi wasallam katika fadla kwa hivyo lazima uwe na pupa elimu haipatikani hivi hivi mpaka uwe na pupa ya kutaka elimu lakini ikiwa huna pupa kwa kutaka elimu basi ina maana kwamba wewe kule undako hufiki kwa hivyo hii ndio mate ya sarali ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia niji niaseme kuhusu fadhila ya elimu kwa hivyo watu wasema اهلا وسهلا برحب صدر في هذا المكان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته